हर्षवर्धन ने अगले ही पल छोटी आंखें करके रूही को देखा और बोला, मॉल के ओनर से मिलने आया था। रूही राजवीर के पीछे आकर बोली, बस बस चाचू, बहाने मारना बंद कीजिए। छोटी नहीं रही मैं, बड़ी हो गई हूँ, सब समझती हूँ। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट और शर्म दोनों साथ देखी जा सकती थी। हर्षवर्धन अपने चेहरे की खुशी को कंट्रोल करने में नाकाम था। ईट तो चुपचाप नजर झुकाए हुए खड़ी थी। हर्षवर्धन रूही को पॉइंट करके कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था और उसने हल्का सा ब्लूटूथ को टच करके कहा, हेलो। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन फोन पर बात करता हुआ इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तभी राजवीर ने हर्षवर्धन को इशारा करते हुए कहा, सबकी शॉपिंग हो गई, अब हवेली चलते हैं। राजवीर, हर्षवर्धन, रूही, पीहू, हीर शॉपिंग मॉल से बाहर जाने लगे। राजवीर जब रूही और हीर को लेकर आया था तो वो लिफ्ट से आया था, लेकिन जाते समय राजवीर ने ध्यान नहीं दिया और पीहू को गोद में उठाकर एस्केलेटर पर चढ़ गया। थोड़ी देर में रूही भी शॉपिंग बैग संभालती हुई एस्केलेटर पर चढ़ गई, लेकिन हीर तो पहली बार मॉल आई थी। उसे नहीं पता था कि एस्केलेटर पर कैसे चढ़ते हैं। हीर के बिल्कुल पीछे हर्षवर्धन फोन पर बात करता हुआ चल रहा था। हर्षवर्धन बात तो फोन पर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान हीर पर था। वो समझ गया कि हीर एस्केलेटर पर नहीं चढ़ पाएगी। हर्षवर्धन फोन पर बात करता हुआ थोड़ा सा आगे आया और हीर का हाथ पकड़कर एस्केलेटर की तरफ चल दिया, लेकिन हीर ने अपने दोनों हाथों से कसकर हर्षवर्धन का एक हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने बात करते हुए पीछे देखा तो हीर ने ना में गर्दन हिलाई थी। हीर को एस्केलेटर पर चढ़ते हुए डर लग रहा था। हाथ से पहले हीर कभी मॉल नहीं आई थी, उसने ये सब कभी देखा ही नहीं था। हीर के लिए ये सब बिल्कुल नया था। हर्षवर्धन फोन कट नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक जरूरी कॉल था। हर्षवर्धन बार बार आंखों से हीर को इशारा कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, चढ़ जाओ, लेकिन हीर तो बार बार ना में गर्दन हिला रही थी। हर्षवर्धन को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने झटका मारकर हीर को अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठाकर ही एस्केलेटर पर पैर रख दिया। हर्षवर्धन के ऐसा करने की उम्मीद तो हीर ने कभी नहीं की थी। उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। शर्म के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दोनों हाथों से हर्षवर्धन के शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया। हीर का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मॉल में खड़े आसपास के लोग हर्षवर्धन और हीर को देख रहे थे। हर्षवर्धन तो बहुत आराम से हीर को गोद में उठाकर एस्केलेटर पर खड़ा था। हीर तो बहुत हैरान थी कि हर्षवर्धन ने बिना किसी शर्म के सबके सामने उसे गोद में उठा लिया। हीर तो शर्म के मारे हर्षवर्धन के सीने में समाया जा रही थी, जबकि हर्षवर्धन को खास फर्क नहीं पड़ रहा था। हर्षवर्धन तो फोन पर बात करता हुआ हीर को एस्केलेटर से नीचे ले आया। राजवीर और रूही ने जब हर्षवर्धन को ऐसे देखा तो उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों ही बहुत हैरान थे। रूही ने तो पहली बार हर्षवर्धन का ये साइड देखा था। हर्षवर्धन हीर को लेकर एस्केलेटर से उतरा और हीर को खड़ा कर दिया। हर्षवर्धन बात करता हुआ मॉल से बाहर चला गया। हीर को तो इतनी शर्म आ रही थी कि वो तो ना रूही की तरफ देख रही थी और ना ही राजवीर की तरफ। रूही के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर हीर के पास आकर बोला, चाची अब इन सब की आदत डाल लीजिए, आप हर्षवर्धन रघुवंशी की बीवी बनने वाली हैं, मिसेस हीर हर्षवर्धन रघुवंशी। हीर तो शर्म के मारे कुछ बोली ही नहीं। दूसरी तरफ दिव्यांश ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था, उसे दृष्टि की याद आ रही थी। आज 2 दिन हो गए थे काम के चलते दिव्यांश दृष्टि से मिल ही नहीं पाया। तभी पैंथर कैबिन में आया और दिव्यांश को देखकर बोला, क्या बात है सर, परेशान नजर आ रहे हो, काम में दिल नहीं लग रहा? जैसे तुझे नहीं पता कि मेरा दिल काम में क्यों नहीं लगता। दिव्यांश ने एक ही लाइन में जवाब दिया। पैंथर बोला, 2 दिन बाद पुश्तैनी हवेली भी जाना है, चाचू को फेस भी करना है। ये सुनते ही दिव्यांश ने तो अपना सिर टेबल पर ही रख दिया। दिव्यांश को देखकर पैंथर को हंसी आ गई। पैंथर बोला, क्या हुआ सर, चाचू को फेस तो करना ही पड़ेगा, बस दुआ कीजिए कि चाचू को कुछ पता ना चला हो, वरना चाचू शादी बाद में करेंगे और आपका बैंड पहले बजा देंगे। दिव्यांश ने अभी अपना सिर टेबल से नहीं उठाया और बहुत ही लो साउंड में बोला, वही तो, पैंथर हवेली जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मुझे डर है कि कहीं चाची के सामने चाचू मुझ पर बजा ना दे। तू भी जानता है चाचू जब हम तीनों को पीटने पर आते हैं तो किसी की शर्म नहीं करते, सबके सामने मार देते हैं। याद है ना 4 साल पहले जब विराज रवीना को लेकर घर आया था? पैंथर ने हंसते हुए कहा, सर विराज 20 साल का था, बच्चा ही था वो तो। दिव्यांश हंसते हुए बोला, उस बच्चे को चाचू ने रवीना के सामने ही पीट दिया, ये भी नहीं सोचा कि रवीना क्या सोचेगी। बेचारा विराज 2 थप्पड़ खाकर भी चुप ही खड़ा रहा। सर लेकिन गलती तो थी ना विराज की, एक तो पहले ही सी ग्रेड से पास हुआ, ऊपर से गर्लफ्रेंड को मिलाने भी ले आया। चाचू ने विराज का रिजल्ट देखा और गुस्से में विराज के बजा दिए। पैंथर हंसते हुए बोला। पुरानी बातें याद करके पैंथर और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे। पैंथर ने आज न जाने कितने महीनों बाद दिव्यांश को खुलकर हंसते हुए देखा था। हो ना हो ये असर प्यार का ही था। दिव्यांश को दृष्टि से प्यार हो गया था और अब वो उस प्यार को पाने की उम्मीद लगाए खुश होकर जी रहा था। जैसे जैसे दिव्यांश का प्यार गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे दिव्यांश का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जा रहा था। दिव्यांश को लगने लगा था कि आज नहीं तो कल वो दृष्टि को अपनी जिंदगी में वापस ले ही आएगा। तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर ने फोन की स्क्रीन को टच किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। पैंथर ने सिर पर हाथ मारकर कहा, ओह शिट, राजवीर तो रूही को लेकर सीधा पुश्तैनी हवेली चला गया। दिव्यांश ने ऑलमोस्ट रोने वाला मुंह बनाकर कहा, अगर उसने चाचू को सब कुछ बता दिया फिर तो चाचू मुझे छोड़ेंगे नहीं। पैंथर बोला, सर आपके साथ साथ शिवाय सर की भी बैंड बच जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजवीर चाचू को कुछ भी बताएगा। दिव्यांश बोला, बाकी काम बाद में होगा, हवेली चलने की तैयारी करो, बबीता आंटी को भी साथ में लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ शिवाय भी टेंशन में हॉल में घूम रहा था। पिछले आधे घंटे से शिवाय घूम रहा था और आर्या शिवाय को देख रही थी। फाइनली आर्या ने इशारे में पूछ लिया, आप इतना परेशान क्यों हैं? शिवाय बोला, राजवीर रूही को लेकर पुश्तैनी हवेली चला गया, मुझे डर है कि वो मेरी शिकायत ना कर दे। वैसे तो वो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। चाचू को पता चल गया तो वो किसी के सामने मारते हुए शर्म नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मुझे चाची के सामने मारा तो चाची क्या सोचेगी, कितना बड़ा होकर मार खाता है। थोड़ी देर कुछ सोचकर शिवाय खुद से ही बोला, मैं अकेला थोड़ी मार खाऊंगा, दिव्यांश भी पटेगा, गलती तो उसने भी की है। बल्कि उसकी गलती ज्यादा है, उसने तो दृष्टि के साथ लिमिट भी क्रॉस कर दी, जबकि मैंने तो छुईमी को किस भी नहीं किया। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, चलो छुईमी पुश्तैनी हवेली चलते हैं, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। पुश्तैनी हवेली। पार्किंग में आने के बाद राजवीर ने स्टेयरिंग संभाल ली। हर्षवर्धन राजवीर के बराबर में बैठ गया जबकि रूही ईर और पीहू तीनों ही पीछे बैठ गए। राजवीर की गाड़ी के पीछे हर्षवर्धन के बॉडीगार्ड की गाड़ी थी। हर्षवर्धन अब भी फोन पर कंटिन्यू बात कर रहा था। करीब आधा घंटा बाद हर्षवर्धन ने फोन कट किया और राजवीर से बोला, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर रोक लो, भूख लग रही है। रूही ने हर्षवर्धन को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों चाचू, चाची के हाथ का खाना नहीं खाओगे? हर्षवर्धन ने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, नहीं तुम्हारी चाची थक गई होगी, डिनर बाहर से ही करके चलेंगे, वैसे भी हवेली तक पहुंचते हुए काफी रात हो जाएगी। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर तपाक से बोली, नहीं मैं थकी नहीं हूँ, घर जाकर खाना बना दूंगी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई लेकिन उसने फिर भी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मुझे बाहर का कुछ खाना है। हीर ने मन ही मन खुद से कहा, शायद मैं साहब के स्वाद का खाना बना नहीं पाती, साहब मेरा दिल रखने के लिए कह देते हैं कि मैं स्वाद खाना बनाती हूँ, मैं और अच्छे से खाना बनाने की कोशिश करूंगी ताकि साहब को मेरे हाथ का खाना स्वाद लगने लगे। थोड़ी देर में राजवीर ने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी रोक ली। साहब रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। हर्षवर्धन फिर से फोन पर किसी से बातें करने लगा। रूही ने मेन्यू देखकर पिज्जा गार्लिक ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए। हीर ने पिज्जा देखा तो बहुत देर तक पिज्जा को ही देखती रही। हीर को नहीं पता था कि पिज्जा कैसे खाते हैं। हीर सोच ही रही थी कि इसे कैसे खाऊं। हीर सबको खाते हुए देख रही थी लेकिन वो उसे खाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आज से पहले हीर ने ये सब नहीं खाया था लेकिन उसने पिज्जा को देखा जरूर था। जब हर्षवर्धन ने देखा कि हीर ने कुछ भी नहीं खाया तो उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ फिर तुम कुछ खा नहीं रही हो? हीर हर्षवर्धन के सामने क्या बोलती। हीर ने धीरे से कहा, साहब भूख नहीं है। जबकि भूख तो हीर को भी लग रही थी, पिज्जा खाते हुए उसकी इंसल्ट ना हो जाए इसीलिए उसने बहाना बना दिया। रूही भी कंटिन्यू अपने फोन को ही देख रही थी, उसका ध्यान हर्षवर्धन और हीर पर नहीं था। राजवीर भी पीहू को खिलाने में बिजी था। उसने भी हर्षवर्धन और हीर की बात नहीं सुनी। हर्षवर्धन ने पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा सा खा लो। अब हीर ने थोड़ा सा खा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, ये पूरा पिज्जा तुम्हें ही फिनिश करना है। हीर ने कुछ कहा नहीं। हर्षवर्धन ने अपने हाथों से एक एक स्लाइस करके हीर को पिज्जा खिला दिया। आखिरी स्लाइस का एक बाइट खाने के बाद ही हीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बस साहब और नहीं खा पाऊंगी, पेट भर गया। हर्षवर्धन हीर का झूठा स्लाइस खुद खाने लगा। हर्षवर्धन हीर का झूठा स्लाइस खाता उससे पहले हीर ने हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, साहब इसे मत खाइए, ये तो मेरा झूठा है। हर्षवर्धन ने स्लाइस खाते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें फ्यूचर में किस भी तो करूंगा। किस सुनते ही राजवीर और रूही के कान खड़े हो गए। हीर ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, साहब किस क्या होता है। ये सुनते ही राजवीर को खांसी आ गई। राजवीर खांसता हुआ पीहो को गोद में लेकर टेबल से उठ गया और अपना पिज्जा उठाकर दूसरी टेबल पर बैठ गया। रूही ने भी अपना सलाइवा गटका और उठकर बोली, चाचू मैं देखकर आती हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर की थी, अब तक कोई लेकर नहीं आया। रूही भी जाकर राजवीर के पास बैठ गई। राजवीर रूही भी शर्म के मारे एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। रूही जबरदस्ती अपने फोन में घुसी हुई थी, राजवीर भी इधर उधर देख रहा था। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था वो हीर के सवाल का क्या जवाब दे। इतने में हीर ने फिर पूछा, बताइए ना साहब। हर्षवर्धन ने हीर की बातों को टालते हुए कहा, तुमने पिज्जा पहली बार खाया है। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ साहब पहली बार खाया, लेकिन मैं जानती हूँ ये पिज्जा है, तान्या दीदी घर पर मंगा कर खाती थी। हर्षवर्धन ने पूछा, फिर भी तुमने कभी नहीं खाया। हीर फिर एक बार शर्मिंदगी में डूब गई। वो हर्षवर्धन की बातों का क्या जवाब देती, इसीलिए चुप हो गई। क्या जवाब देगी हीर, क्या होगा जब हर्षवर्धन को शिवाय और दिव्यांश की गलतियों का पता चलेगा।